Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Rasul Radio Muslim ingkang mugi tansapun mayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengi pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awit wonten ing kesempatan punika, wonten ing wulan ingkang sae, wonten ing kesempatan ingkang sae kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat, iman lan ugi Islam. Lan salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 36 urutan saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan menika kasebat wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 57 lan 58. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriku a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaitum ilas salati attakhadhuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, la tattakhidul ladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Sira coba ndadekake wong-wong kang tansah ndadekake agama sira kuwi dadi bahan olok-olok lan bahan guyonan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya'a. Saka kalangan wong-wong kang wis diwenehi Alkitab sakdurunge sira lan wong-wong kafir, sira aja dadekake wong-wong kuwi mau auliya'a wali utawi pemimpin utawi tiyang ingkang dipun sikapi loyal. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah menawa sira teman-teman wong mukmin. Wa idza nadaitum ila sholati takhaduha huzwan wa la'iba. Lan menawa sira nadaitum ila shalah, den nyeluk supaya nindakake salat ateges nalikanipun ngumandangaken adzan. Ittakhadhuha huzwan wa la'iban, wong-wong kuwi mau do ndadekake seruan adzan kuwi mau dadi huzwan wa la'iban, dadi olok-olok lan uga dadi guyonan. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun, sing kaya mengkono kuwi mau mergo wong-wong kuwi kalebu kaum kang ora duweni akal. Bapak ibu ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah subhanahu wa ta'ala, wonten ing ayat ingkang kita waos menika wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 57 lan ugi 58. Allah subhanahu wa ta'ala yuharrimu 'alal mu'minina wilayatal kafirin. Allah ngaramaken dumateng tiang mukmin loyal dumateng tiang kafir. Ateges ugi ndadosaken pemimpin, ndadosaken kanca cerak. Sawa'un kanu ahla kitabin kal yahudi wan nasara au kanu la kitab lahum kal majus. Entah menika saking kalangan ahli kitab Yahudi utawi Nasrani utawi saking kalangan kaum ingkang boten dipun paringi kitab kados dene Majusi. Nggih menika tiang-tiang ingkang do manembah dumateng geni. Auganu musyrikina ummiyin utawi tiang-tiang wau tiang musyrik tiang ummi. Boten saged maca boten saged nulis. Sami mawon. Larangan punika saking Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang mukmin dadosaken ahli kitab Yahudi Nasrani utawi Majusi utawi tiang musyrik menika dados wali. Awit napa wa illatu hadza tahrim yattakhadhuhum dinal islamil haqqi alladzi la dina yaqbaluhu Allah taala siwahu. Sebab saking pengharaman punika awit tiang-tiang wau tiang kafir saking kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani Majusi lan ugi tiang musyrik menika wau ndadosaken agama Islam ingkang hak ingkang boten wonten agama ingkang dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala kejabi namung agama Islam kados dene ngendikanipun Allah taala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing sapa wonge golek sak liyane Islam kuwi dadi agama ora bakalan ditampa saka dheweke lan dheweke ana ing akhirat kalebu wong-wong kang durugi. Nah, menika sebabipun nggih kados ini dipun sebataken la syakka anna nuzul hadhil ayati kana li sababi sukhriyatin wastizai ba'dil kufar. Sebab Allah taala lajeng ngandhapaken ayat menika awit olok-olok saking sebagian tiang kafir saking kalangan Yahudi Nasrani tiang musyrik dumateng agama Islam menika wau. Nah menika illatu hadza tahrim nggih sebab pengharaman punika wau. Kenapa kok kita dipun haramaken ndadosaken tiang Yahudi tiang Nasrani lajeng ugi Majusi lan tiang musyrik menika dados tiang-tiang ingkang tansah kita loyali dados pemimpin utawi ndadosaken pemimpin utawi ndadosaken kanca cerak. Menika sebabipun nggih tiang-tiang wau menika ndadosaken agama Islam ingkang hak menika dados bahan olok-olokan. Id warada annal munafiqina wal yahuda kanu idza sami'ul adzana yadhakuna wa yal'abuna bi sautil muadzini. Dipun criyosaken wonten sunggalipun riwayat menawi tiang munafik ya menika tiang munafik kanthi kemunafikan akbaripun ingkang sejatosipun ugi sanes tiang muslim. Tiang munafik tiang Yahudi menika nalikanipun do krungu suwanten adzan menika sami yadhakuna sami do guyu wa yal'abuna lan ugi ndadosaken guyonan terus dinggih dolanan. Bisautil muadzini kanthi suwantenipun muadzin wau. Dados suwantenipun muadzin kados napa menika dinggih dolanan. Faminhum man yaqulu hadza nahiqu himar. Sebagian menika ngendikake iki-iki kaya suarane kelede. Wa minhum man yarfa'u sautahu bil adzani sakhiran la'iban mustahzi'an. Sebagian sanes menika lajeng ugi bengok kanti suwanten adzan ugi ananging tujuanipun sakhiran laiban mustahzi'an tujuanipun olok-olok tujuanipun dadosaken guyonan. Pramila fa anzalallahu taala hadzan nidaa yanhal mu'minina an muwalati haula'il mustahzi'ina bisyiarid dinil islami ad-dahikina al-la'ibina. Pramila lajeng Allah Subhanahu wa taala ngandhapaken Allah Subhanahu wa taala lajeng ngandhapaken ayat menika ingkang isinipun menika yanhal mukminin ngelarang tiang mukmin saking loyal dumateng tiang-tiang ingkang dadosaken syiar agama Islam menika dados olok-olokan. Nah menika sebabipun pramila satosipun sinten kemawon. Boten namung Nggih, ingkang kasebat wonten ing mriki ananging sinten kemawon sejatosipun tiang ingkang dadosaken agama menika dados Allah-Allahan, mboten pikantuk kula panjenengan sami nggadahi sikap loyal dumateng tiang wau, dadosaken kanca napa malih dadosaken pemimpin. Pramila Allah Ta'ala nimbali ya ayyuhalladzina amanuhi wong kang padha iman. Sinten menika ya man amantum billahi rabban wa ilahan wa bil islami dinan wa syara'an wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Ya ayyuhalladzina amanuhi wong kang padha iman, inggih menika sinten kemawon? I wong kang padha iman marang Gusti Allah. Iman menawa Gusti Allah kuwi rab, menawa Gusti Allah kuwi ilah sesembahan. Lan wong kang do ndadekake Islam kuwi dadi agama lan dadi syariat. Lan wong kang padha yakin menawi Muhammad kuwi nabi lan rasul, la tattakhidhu alladzina takhadhu dinakum. Sira aja padha ndadekake wong-wong kang ndadekake agama sira yaiku agama Islam lan syariate lan hukum-hukumi. Dados kalebet ugi nggih agama ingkang kasebat wonten ing mriki syariatipun lan hukum-hukumipun. Dados mboten namung agamanipun nggih global ananging sedaya syariatipun lan hukum-hukumipun. Syariat jilbab misalipun menika tinggi bahan olok-olokan, tinggi bahan guyunan, menika hukumipun sami. Lajeng ugi syariat kurban menika ugi dados olok-olokan, menika hukumipun sami. Hukum-hukumipun hukum potong tangan, hukum kisos, menika sami kemawon. Tiang-tiang ingkang dadosaken Islam syariatipun lan hukum-hukumipun menika dados huzuan walaiban, dados olok-olok lan ugi dados guyonan, dados permainan kemawon. Wa bayyana ta'ala al-mustahzi'ina al-la'ibina. Lajeng Gusti Allah nerangaken sinten to tiang-tiang ingkang olok-olok ingkang dadosaken guyonan menika wau. Minal ladina utul kitaba min qablikum, saking kalangan tiang ingkang sampun dipun paringi Alkitab sakderengipun kula panjenengan sami. Sinten menika? Yahudi lan Nasrani. Terus wonten sebagian Yahudi lan Nasrani nggih menika zaman rumiyinipun utawi zaman sak menika nggih wonten ingkang dadosaken agama Islam menika dados agama dados olok-olokan, dados guyonan. Wal kufara, sematen ugi tiang-tiang kafir inggih menika tiang musyrik. Aulia, dados wali, dados tiang ingkang dipun loyali kanthi bil hubbi wan nusrah, kanthi tansah dipun tresnani lan ugi dipun tulung. Nah, thumma amara ta'ala ibadahul mu'minina bitaqwahu. Lajeng Allah Ta'ala ndawuhi hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin supados takwa. Dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa to takwa menika? Wa hiya ta'atuhu fi ma amara wa naha. Ta'at dumateng Allah wonten ing sedaya ingkang dipun dawuhi lan sedaya ingkang dipun awisi. Menika ta'at. Ringkesipun kados mengaten. Menika takwa. Dados ta'at dumateng Allah dumateng sedaya ingkang dipun dawuhi lan sedaya ingkang dipun awisi. Nah menika takwa. Fayaf'aluna al-ma'mura bihazmin wa jiddin wa yantahuna 'anil manhi. Tiang-tiang wau supados nindakake napa ingkang dipun dawuhi kanthi teman-teman lan ugi nebihi napa ingkang dipun awisi. Lan kalebet ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala inggih menika manahahum anhu. Napa ingkang dipun awisi dening Allah Ta'ala dumateng tiang-tiang mukmin menika inggih menika nggadahi sikap loyal dumateng ahli kitab, tiang musyrik, khususipun tiang-tiang ingkang dadosaken agama Islam menika dados olok-olokan. Menika ugi kalebet napa ingkang dipun awisi dening Gusti Allah. Awit napa itmu walatu haula'i sakhirin almustahzi'ina la yasighuha aklun waladinun. Awit nek kula panjenengan sami loyal dumateng tiang-tiang wau, napa malih dadosaken pemimpin utawi dadosaken kanca celak. Nggih, tiang-tiang ingkang sampun ngolok-olok agama kula panjenengan sami menika kok ketingalipun miturut akal menika mboten tinemu nalar. Kok saged? Fa kaifa tasihu idzan muwalatuhum min ahlil imani? Kok nggih wonten nggih tiyang mukmin menika lajeng loyal dumateng tiang-tiang kafir wau. Nggih, napa nggih leres menika? Napa nggih leres? Monggo kita penggalih miturut akal. Tiang ingkang sampun ngolok-olok agama kula panjenengan sami nggih. Dadosaken syariatipun, dadosaken hukum-hukumipun menika dados bahan olok-olokan, dados bahan guyonan, kok lajeng kita malah nggadahi sikap loyal dumateng tiang-tiang wau. Menika miturut akal mboten tinemu nalar. Pramila wonten akhir ayat menika Allah ngendika, "In kuntum mukminin," menawa sira temen wong kang padha iman. Nah, pramila la yasihu minhum abadan mualatu a'da'il islam al-muharibina lahu sakhirina minhu. Pramila mboten leres abadan sa'lami-laminipun menika mboten leres, mboten saged dipun leresaken menawi wonten tiyang mukmin menika kok loyal dumateng tiang-tiang ingkang tansah merangi, tiang-tiang ingkang tansah ngolok-olok dumateng tiang mukmin. Nah, loyalipun wau maknanipun datosaken pemimpin, datosaken kanca cerak, menika kalebet maknanipun. Ingkang tansah dipun tulungi, menika kalebet sikap loyal, datosaken wali. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala lan sejatosipun anggenipun Gusti Allah menika ngawisi, nglarang tiang-tiang mukmin saking gadai sikap loyal dumateng tiang-tiang kafir menika wau tawi tiang-tiang napa ingkang boten remen dumateng Islam, Yahudi, Nasrani menika boten namung wonten ayat menika ananging ingkang dipun sebataken ilahipun sebab pengharamanipun menika wonten ayat menika. Nah wonten ayat sanes kita mangertosi ugi Allah ngendika, la yattakhidzil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ora kena wong mukmin kuwi dadekake wong kafir kuwi dadi wali. Mboten kenging tiyang mukmin dadosaken tiyang kafir menika dados wali, pemimpin kanca celak utawi tiyang ingkang dipun loyali. Wonten ayat sanes, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wong kang padha iman sira aja padha ndadekake wong Yahudi lan wong Nasrani kuwi dadi wali. Menika tegas ugi. Ananging wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala nyebataken napa alasanipun. Wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwan wa la'iban. Lan nalikane sira do nyeluk kanggo nindakake salat maknanipun sira do ngumandangake adzan wong-wong kuwi mau wong kafir saking kalangan Yahudi Nasrani lajeng ugi Majusi lajeng ugi tiyang musyrik menika ndadosaken suwanten adzan nggih menika dados huzuan walaiban. Utawi kalimat adzan menika dados kalimat olok-olokan lan ugi guyonan. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Sing kaya mengkono kuwi mau mergo wong-wong kuwi kaum kang ora do nduweni akal. Nah wonten ayat menika ugi fi hadhil ayati bayanu istihza'ihim wala bihin biddin. Wonten ayat menika wonten keterangan nggih napa olok-olokanipun tiang-tiang wau lan ugi guyonanipun tiang-tiang wau dumateng agama Islam. Idil adzanu dinun wa syar'un bal huwa adharu syara'i. Adzan menika agama lan syariat. Lan adzan menika malahan kalebet syariat ingkang paling ketinggal. syariat ingkang paling ketinggal. Idbihi tartafi'u kalimatu tauhid. Kanti adzan menika lajeng kalimat tauhid menika dados inggil. Wan nubuah lan ugi kalimat nubuah menika ugi dados inggil. Lan menungsa menika yud'a ila asrafi ibadatin wa azkaha wa aktsariha ta'abbudan lillahi ta'ala. Lan menungsa nalikanipun dipun kumandangaken adzan menika dipun timbali supados nindakake ibadah ingkang paling mulya, ibadah ingkang paling suci lan ugi paling kathah ta'abbudanipun nggih peribadatanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala lan boten sanes menika salat. Lan Allah ngendika dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kang kados mekaten menika dipun sebabaken mergi tiang-tiang wau menika kalebet kaum ingkang boten duweni akal. Pramila tiang-tiang ingkang tansah napa al-mustahzi'u bil adhani ad-dahiku minhu al-la'ibu bihi yu'tabar la'akla lahu kalbaha'im au asyar wa'adhal. Pramila tiang-tiang ingkang tansah ngolo-olo adhan tansah guyu, dadosaken adzan menika dados guyonan, dados permainan. Menika dipun anggap tiyang ingkang boten duweni akal kaya dene kewan. Utawi malahan asyar langkung Allah wa adzal lan langkung sesat. Nah, menika perumpamaanipun. Nah, kene napa mekaten menawi kita penggalih nggih. An-nida ila shalah bitilkal kalimati samiyati rafi'ati ad-da'iyati ila al-fallahi bi iqamati shalati la yajhal ma'naha wa la yakrahuha illa man la aqla lahu. Kalimat utawi seruan adzan kanthi kalimat-kalimat punika wau menika ngajak dumateng al-fallah kemenangan inggih menika swarga. Kanthi nindakaken salat lan boten wonten tiyang ingkang boten mangertosi nggih maknanipun lan napa boten remen dumateng kalimat menika wau kejabi tiyang ingkang boten duweni akal. Wong diajak dumateng kemenangan inggih menika diajak teng surga. Diajak nindakake salat ingkang salat menika dados nggih mergi dados dalan ingkang saged beto wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala, kok malahan dhewekne menika ndadosaken kalimat menika dados guyonan, dados olok-olokan. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran ayyuhal qari al-karim ilaika bayana hukmil adhani fil Islam. Nah, terakhir menika dipun terangaken wonten mriki hukum penjelasan hukum adzan wonten ing agama Islam. Innal adzana fardhu kifayatin fil muduni wal qura. Adzan menika hukumipun fardhu kifayah wonten ing kota utawi wonten ing kampung. Lan menika ugi mustahabun liman la yatlub ghairahu fis safari awil hadari. Lan dados sunnah dumateng tiyang ingkang boten ajeng nyeluk sak liyane wonten rombonganipun menika wonten ing safar utawi wonten hadar. Wonten ing keadaan boten safar. Fardhu kifayah wonten ing kota, wonten ing desa nggih. Wa sunnatun li jama'atin tatlubu ghairaha. Lan dados sunnah nggih kangge jamaah ingkang kepingin nyeluk sakliyane rombongane wau. Wa mustahabun lan hukumipun dados mustahab menika dipun remeni wonten ing syariat dumateng tiyang ingkang boten duweni karep nyeluk sakliyane rombongane wonten ing keadaan safar utawi hadar. Nah, fardhu kifayah niki nek teng kota, nek teng kampung, lan saged hukumipun dados sunnah menawi nggih kangge jamaah ingkang ngrasake ugi nyeluk liyane sakliyane rombongan ingkang wonten mriku. Lan ugi dados mustahab nika dipun remeni dipun anjuraken nggih kangge tiyang ingkang mboten ngrasake nyeluk liyane rombongane. Wonten ing safar utawi hadhar. Illa annahu fis safari a'dhamu ajran. Ananging nalikanipun ditindakke wonten ing safar menika ganjaranipun langkung ageng. Ganjaranipun langkung ageng. Menika miturut hadis ingkang dipun sebataken wonten ing Muwatta, Muwattaipun Imam Malik. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamati. Tiang ingkang mireng napa sak tebihipun suwantenipun muadzin jin utawa ni menungso utawi napa kemawon kejabi tiang ingkang mireng menika wau bakalan dados seksi kangge tiang ingkang ngumandangaken mengki wonten ing dinten kiamat. Wontene iqamah menika hukumipun sunnatun muakkadatun likulli salatin. Menika kalebet sunnah muakkadah kangge sedaya salat. Wa man adzana aqama walau aqama ghairuhu la ba'sa. Lan sok sinten tiyang ingkang adzan nggih tiyang wau ingkang qomat. Ingkang ngumandangaken iqamah. Hamba misalipun sak liyane tiyang wau nggih mboten masalah. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala mekaten nggih seketik ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika tafsir saking surah Al-Maidah ayat kaping 57 lan 58 lan mugi-mugi seketik menika dadosaken pepenget kangge kita sedaya lan khususipun wonten ing wulan siam ingkang sampun nyerai akhir-akhir menika. Monggo kita tansah ningkataken takwa, tansah ningkataken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan kados dene para sahabat zaman rumiyin lan para tabiin tabi'ut tabiin ingkang tansah saya semangat lan ugi tansah ngiman nalikanipun siam Ramadan menika meh dumugi titiwanci akhiripun. Kedahipun kula panjenengan sami saya semangat lan saya giat nggih napa malih wonten sunggalipun dalu ingkang langkung sae tinimbangi sewulan. Menika monggo kita sami padosi mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk keutamaanipun. Katon sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.